Og så nok en melding denne gang fra Oslo politikammer som ønsker opplysning omkring den banken som ble forsøkt ranet i går kveld. Interesserte elektriske installasjonsfirmaer bes sende anbud på slik opplysning til kriminalpolitiet i Oslo.